σ' αγαπώ. Σπίτια έπιπλα, ρούχα λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Πώς ακόμα φεγγάρια θα δω. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στο φως τη σκιά. Πάνω στου έρωτα εγώ τη φωτιά. Ένα φθαίρετο έχω στη χώρα των τρελών. Πεταλούδες εκτρέφω με μα παλιών καημών. Κι όλες φεύγουν χωρίς γυρισμό. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στον ήλιο στη γη. Πάνω στου έρωτα εγώ την πληγή. Το σταυρό μου ας κάνω που ζω. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μα σε καίω σαν να σε χαρτί. Για δυο ματάκια, για ένα κορμί. Για να τα χαρώ. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Πού με βάζει στο φως τη σκιά. Πάνω στου έρωτα εγώ τη φωτιά. Ψέμα πικρό, ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σπίτια έπιπλα, ρούχα λεφτά. Φεύγουν οι άνθρωποι, μένουν αυτά. Κάποια μέρα θα φύγω κι εγώ. Ψεύτρα ζωή, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Που με βάζει στον ήλιο στη γη. Πάνω στου έρωτα